pandemii otrzymało łącznie 61 miliardów złotych. To pieniądze, które każdego dnia pomagają powrócić na ścieżkę wzrostu po walce z koronawirusem. Jeżeli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, to niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Co i kiedy musisz zrobić? Na jakie umorzenie możesz liczyć? Wejdź na pfr.pl, dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier na początek na Lubelszczyźnie. Mateusz Morawiecki podczas trasy po Polsce będzie promował Polski Ład. Na szczepienie przeciwko koronawirusowi może zapisać się już młodzież w wieku 16 i 17 lat. Wieczorem kolejna premiera w naszym radiobooku, literackim projekcie Polskiego Radia. Szpital powiatowy w Rykach. To pierwszy punkt trasy premiera po Polsce. Mateusz Morawiecki będzie promował Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. Na początek szef rządu będzie w województwach lubelskim i podkarpackim. Przemysław Lis. Szef rządu odwiedzi dziś m.in. Ryki, Stężyce, Stalową Wolę i Rzeszów. Przed udaniem się w podróż premier Mateusz Morawiecki mówił w Warszawie, że chce posłuchać opinii o Polskim Ładzie, o tym, jak propozycje reform są odbierane w społeczeństwie. Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego. Chcemy usłyszeć od Polaków, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Premier objazd kraju ma kontynuować także w kolejnych dniach. Przemysław Lis, Polskie Radio. To nie jest program wyborczy, mówi o Polskim Ładzie na naszej antenie wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Olga Samaniuk była pytana w salonie politycznym Trójki, czy założenia są bardziej prawicowe czy lewicowe. To program społeczny, odpowiedziała. Kierowany do całego społeczeństwa. Jest to program Zjednoczonej Prawicy i tutaj tak naprawdę, jeżeli jakiekolwiek obszary tego programu nachodzą na siebie również z interpretacją czy z preferencjami danych frakcji politycznych, to my się oczywiście z tego cieszymy. My przede wszystkim tworzymy niefrakcyjny program i to nie jest żaden program wyborczy, tylko jest to program społeczny, który jest dostosowany do potrzeb postpandemicznych. Szczegóły nowego programu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Młodzież w wieku 16 i 17 lat ma już wystawione skierowanie i może zapisać się na szczepienie w internecie. Od wczoraj jest odpowiedni kwestionariusz dla rodziców. Ozdrowieńcy będą mogli z kolei zaszczepić się już po miesiącu od zachorowania. Również od dziś będą krótsze odstępy czasowe dwiema dawkami szczepionek. W pełni zaszczepionych jest już ponad 4,5 miliona Polaków. Barbara Góra. Wczoraj został udostępniony w internecie nowy formularz rejestracji, w którym jest miejsce na zgodę rodziców na zaszczepienie dziecka. Do jego pobrania zachęcał minister zdrowia Adam Niedzielski. Po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. Również od dziś w przypadku wszystkich dwudawkowych preparatów odstęp pomiędzy szczepieniami będzie wynosił 5 tygodni, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jeśli chodzi o AstraZenekę, ta zmiana jest największa, bo z 84 dni skracamy do 5 tygodni. Także od dziś ozdrowieńcy będą mogli przyjąć szczepionkę po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa, mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska. Z 3 miesięcy skracamy do 1 miesiąca od dodatniego wyniku testu. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 15 milionów 776 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych to przeszło 4,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono 2167 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 55 osób. Najnowsze dane resort zdrowia przedstawi po 10. Paszporty szczepionkowe, sytuacja w Strefie Gazy i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Tym zajmą się europosłowie na rozpoczynającym się po południu posiedzeniu. To ostatnia przed powrotem do Strasburga sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Beata Płomecka. Fundusz w wysokości 17,5 miliarda euro ma być przeznaczony na pomoc dla regionów odchodzących od węgla. Dziś zaplanowano debatę na ten temat, jutro głosowanie. Także jutro w bloku popołudniowych debat europosłowie omówią sytuację w Strefie Gazy, gdzie od tygodnia trwa wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Najkrwawsza od ostatniej eskalacji konfliktu w 2014 roku. W środę rano natomiast deputowani mają debatować nad propozycją Stanów Zjednoczonych dotyczącą zniesienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19. Wśród unijnych krajów nie ma w tej sprawie jednomyślności, co potwierdził niedawny szczyt w Porto z udziałem europejskich przywódców. Polska popiera ten pomysł, podobnie jak m.in. Hiszpania, ale Francja i Niemcy są sceptyczne. Sceptycyzm wyrażają też szefowie unijnych instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już 35 utworów jest w naszym radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia działa od ponad pół roku. Wieczorem kolejna premiera. To pamiętnik Jana Chryzostoma Paska. To jeden z najważniejszych utworów literatury XVII wieku. Wspomnienia niezwykłego człowieka z okresu potopu szwedzkiego, wojny z Rosją, wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii. Proszę sobie wyobrazić, że prawdopodobnie Henryk Sienkiewicz tytuł Ogniem i Mieczem zaczerpnął właśnie z tych pamiętników. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Co poniedziałek w internecie publikujemy nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Orbanowicz. Finał turnieju WTA 1000 na Foro Italico dla Igi Świątek. Wczoraj w Rzymie Polka rozniosła w proch i pył Karolinę Pliszkową 6-0, 6-0. Przed meczem wiedziałam, że obie jesteśmy zmęczone, więc to też miało wpływ na jej dyspozycję, ale właściwie ciężko mi się wypowiedzieć właśnie, co do końca wpłynęło na to, że wynik był 6-0, 6-0. Z mojej strony mogę powiedzieć, że faktycznie starałam się wytrącić jej wszystkie bronie z ręki i myślę, że dobrze mi to wyszło, bo taktycznie zagrałam bardzo dobrze i też czułam momenty, gdzie właśnie Karolina próbowała coś zmienić i dobrze się do tego dostosowywałam, więc reagowałam naprawdę wyjątkowo szybko, ale też myślę, że kluczem do tego wszystkiego było to, że udało mi się utrzymać koncentrację przez cały mecz, bo nie jest łatwo grać z takim wynikiem, wręcz czasami te mecze są trudniejsze mentalnie niż takie normalne mecze, gdzie na przykład wygrywa się jednym serwisowym breakiem. To był taki wyjątkowy mecz pod tym względem dla mnie, bo nie miałam takiego momentu zawahania. Dzięki temu triumfowi Iga Świątek awansowała o 6 miejsc w rankingu WTA i zajmuje 9. tą pozycję. W rywalizacji singlistów w finale 57. mecz Rafaela Nadala z Nowakiem Dżokowiczem. Tym razem górą Hiszpan 7-5, 1-6, 6-3. Tomasz Marczyński nie wystartował w niedzielnym 9. etapie Giro d'Italia. Uskarżał się na bóle głowy, bezsenność i problemy z koordynacją. Lekarz grupy opisał to jako symptomy po-covidowe. Pozostali Polacy dojechali na odległych miejscach. Maciej Bodnar i Łukasz Wiśniowski pilnowali liderów swoich grup. Mówi Łukasz Wiśniowski z ekipy Kubeka Assos. 9. etap za nami, etap bardzo ciężki z 6 podjazdami. Bardzo było mocne tempo od samego startu, więc uformowaliśmy sobie taką naszą grupę, tak zwaną grupetto, z którym dojechaliśmy do mety. Super współpraca naszej ekipy, dzięki temu udało nam się zmieścić w limicie czasowym. Walczymy o, miejmy nadzieję, zwycięstwo. Etap wygląda dosyć dobrze. Jest też start pod górę, ale meta jest płaska, także miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy po naszej myśli. Zwycięzcą etapu z metą w kurorcie narciarskim Campo Felice po niesamowitym ataku na finiszowym podjeździe został Egan Bernal. Kolumbijczyk wyprzedził o 7 sekund Włocha Giulio Ciccone i Rosjanina Aleksandra Własowa. Bernal objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma 15 sekund przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem. Nie ma już niepokonanego zespołu w Ekstralidze Żużlowej. W 6. kolejce pierwszą porażkę w sezonie poniosła Stal Gorzów Wielkopolski, która przegrała we Wrocławiu ze Spartą 38-52. W drugim niedzielnym meczu Apator przegrał w Toruniu z Włókniarzem Częstochowa 41-49. Mimo porażki to Stal Gorzów utrzymuje prowadzenie w tabeli. Sport w Trójce już popołudniową porą. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnym deszczem w prawie całej Polsce i burzami, które po południu pojawił się na Pomorzu, Wybrzeżu i na obszarze Przedgórza Sudeckiego. Najchłodniej na zachodzie do 17 stopni, w centrum 18, a na krańcach zachodnich do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Olimpijczyk odbija piłeczkę 1000 razy, zanim zostanie mistrzem. Ty rejestrujesz się tylko raz i grasz o 1000 nagród. Zarejestruj się na Visa.pl i płać wygodnie Visa tak jak chcesz. Telefonem, kartą i w internecie. Co tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną. A płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:10. Trójka przed południem. Czy ma ktoś z Państwa parę milionów złotych? To proszę posłuchać. Studium Głowy Niedźwiedzia. Jeden z nielicznych rysunków Leonarda da Vinci, który pozostaje w prywatnych rękach, trafi w lipcu na aukcję w Londynie. Niewielkie dzieło może zostać wylicytowane nawet za 12 milionów funtów, czyli ponad 63 miliony złotych. Rosjanie wyślą aktorkę Julię Peresild i reżysera Kima Szypienkę na Międzynarodową Stację Kosmiczną już w październiku tego roku. Chcą jako pierwsi nakręcić film fabularny w kosmosie. Na ten pomysł już wcześniej wpadł Tom Cruise, ale oni go ubiegli. Wyjątkowy pech nowego filmu Scorsese. Robert De Niro ranny. Pojawił się kolejny problem przy realizacji filmu Killers of the Flower Moon. Od twórca jednej z głównych ról Robert De Niro został ranny. Choć twórcy podają, że prace na planie nie zostały przerwane, trudno oprzeć się wrażeniu, że droga do realizacji filmu jest wyjątkowo wyboista. Dziś 17 maja i Światowy Dzień Pieczenia. Przy okazji takich świąt każdy może zdobyć nowe umiejętności w kuchni. Zapraszam więc na pyszną szarlotkę. Gabi Andrychowicz realizuje Michał Jakubik w Trójce przed południem. Będziemy do 11. słuchają Państwo. Drugi przed południem będziemy do 11:00 Bed and Breakfast. Najpierw potem zaproszę Państwa na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt do Torunia. Say, John Mayer. Take all of your wasted honor. Stracony honor. Weź to wszystko. Every nie chcę o tym myśleć. Little past frustration. Każda frustracja mała w przeszłości. Wyrzuć siebie. Take all of your so-called problems. Wyrzuć te tak zwane problemy. I say what you need to say. Mów, co należy powiedzieć. It's a great song. Piękne. Isn't that beautiful? You like this song, don't you? Yeah. It opens my heart. It's great, isn't it? Szczerość to jest najfantastyczniejsza rzecz. It's exactly, it's about honesty. And then he says, walking, you feel like a one-man army. Czyli jeden człowiek, ale czujący się jak cała armia ludzi. That's right. He's strong, feeling strong. I'm fighting with the shadows in my head. Czyli są jakieś cienie, jakieś myśli w naszej głowie, które mącą obraz, ale walczymy z nimi. Knowing you're better off if you can say what you need to say. Jesteś lepszy wtedy, kiedy mówisz to, co rzeczywiście należy powiedzieć. Exactly, so szczerość again. Have no fear, czyli nie bój się, for giving in. Nie bój się poddać się temu. Have no fear for giving over. No właśnie, giving over. Giving over here, I think it means oddać pałeczkę. Mm-hmm. Oddać komuś. Komuś przekazać coś. Komuś przekazać, exactly. You'd better know that in the end, w końcu, better to say too much than not to say anything. Lepiej jest powiedzieć za dużo, niż nie powiedzieć nic. What a beautiful song, Piotr. Say. John Mayer. Say what you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say. Smaczne śniadanie do łóżka podali Rafał Uzar i Piotr Firan. Bed and Breakfast powracają już jutro po 9:00. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a ja zachęcam Państwa do kontaktu ze mną. Trójka przed południem małpa polskieradio.pl i zapraszam Państwa do kontaktu z kontaktem. Festiwal teatralny Kontakt na granicy rozpoczyna się 22 maja. To międzynarodowy festiwal teatralny, po raz pierwszy w historii, odbywa się w dużej części online. A ze mną już jest organizator tego festiwalu, Paweł Paszta, jednocześnie dyrektor do spraw artystycznych Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. No mamy w tym roku w sumie 14 spektakli na festiwalu, ponad 60 wydarzeń. Także dużo, mimo tego, że pandemia bardzo pokrzyżowała plany, bo tak naprawdę ten festiwal miał się odbyć rok temu i miał wtedy zupełnie inny program. Hasło festiwalu na granicy, bo trochę na granicy światów, ale też Toruń jest miastem granicznym i w jakiś sposób zawsze festiwal Kontakt opowiada o spotkaniu wschodu z zachodem, czyli naszych wschodnich sąsiadów z naszymi zachodnimi sąsiadami, zarówno w kontekście teatru, jak w ogóle kultury. No i w tym roku wśród tych 14 spektakli mamy tak naprawdę 5 spektakli na żywo, które będziemy grali aż do 12 czerwca, także przedłużony festiwal. I wśród tych przedstawień na żywo spektakle z Polski, ale z jakimś kontekstem zagranicznym, jak na przykład Burza Szekspira z Jidysz, spektakl Teatru Żydowskiego z Warszawy, czy choćby Biblia Próba, to spektakl naszego teatru z Torunia, ale przygotowany przez realizatorów zagranicznych, przez Jerneja Lorenciego, czyli słoweńskiego reżysera, który wygrał festiwal Kontakt 5 lat temu. Mamy także spektakle na Zoomie. To jest no coś, myślę, że jakiś rodzaj dorobku pandemii, jeśli chodzi o teatr. I naszym zadaniem była taka selekcja we wszystkich europejskich teatrach, tak naprawdę z naciskiem jak zwykle na Rosję i kraje bałtyckie, a z drugiej strony na Niemcy i kraje niemieckojęzyczne. I szukaliśmy tego, co teatry robiły w czasie pandemii, co stworzyły nowego. Także te spektakle na Zoomie, czyli takie, w których publiczność na żywo ogląda coś, co się dzieje na żywo w innym miejscu świata. To będzie pięć takich przedstawień również do wyjrzenia na żywo. One mają zawsze bardzo ograniczoną widownię, także warto wcześniej zarezerwować sobie bezpłatne wejściówki, bo te przedstawienia są bezpłatne. No i mamy też całą serię przedstawień online, takich bardziej, no powiedzmy, filmowych, czyli to są spektakle zarejestrowane wcześniej, nie grane na żywo, ale bardzo, bardzo warte zobaczenia, jak choćby Świątynia Teraźniejszości, solo dla ośmiornicy, czyli dokument, właśnie choreografia ośmiornicy w akwarium ze swoją trenerką. Piękny, piękny spektakl, no, taneczny, o czułości i o relacji dwóch istot. Czy choćby Żółty, spektakl Luka Percevala, którego również będziemy gościć na spotkaniu online po tym przedstawieniu. No i mamy filmy dokumentalne, też bardzo ciekawe i wyjątkowe i do zobaczenia tylko tu. Choćby film Usługa w chmurze o powstającym właśnie przedstawieniu w Residence Theater w Monachium w reżyserii Toma Luca, czy film o Aimundasie Nekrosiusie w reżyserze, który jako pierwszy raz zaistniał właśnie na Kontakcie wiele lat temu. No i to dokument podsumowujący jego dorobek. Panie Pawle, na jakie wydarzenie czeka pan osobiście w szczególności? Ja przyznam, że jestem zafascynowany Zoomem i właśnie tym, jak bardzo ten program do telekonferencji stał się narzędziem do doświadczania teatru. Bo choćby spektakl naszego teatru Follow the Rabbit, który przygotowujemy właśnie na Zoomie, no to trochę spektakl o manipulacji, ale właśnie o takiej relacji człowieka z drugim człowiekiem poprzez komputer, poprzez media społecznościowe. Tutaj naśladowaliśmy bardzo takie zjawisko escape roomów, fascynacji escape roomami. U nas powstał Escape Zoom, czyli właściwie miejsce, z którego widzowie będą próbowali pomóc aktorce się uwolnić, rozwiązując tam szereg zagadek i dochodząc do pewnych, mam nadzieję, wniosków. Moim Państwa gościem jest Paweł Paszta, organizator festiwalu Kontakt w Toruniu, dyrektor do spraw artystycznych Teatru imienia Wilhelma Chorzycy. W Toruniu właśnie o przedstawieniach, które będzie można zobaczyć premierowo w tym właśnie teatrze. Już za chwilkę z panem Pawłem o tym sobie pomówimy. Zostańcie Państwo z nami. Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all. turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Słuchają Państwo do 11:00 trójki przed południem. Mówiąc i zapraszając do Teatru imienia Wilama Chorzycy, nie mogłam się nie zainteresować, kim właściwie był Wilam Chorzyca. Polskim reżyserem, dyrektorem teatrów, pisarzem, tłumaczem, krytykiem teatralnym, współtwórcą tak zwanego Polskiego Teatru Monumentalnego. No i posłem na Sejm. Także Wilam Chorzyca jest patronem teatru w Toruniu, którego dyrektorem z kolei jest Paweł Paszta. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Pawle, jakie premiery przygotował pan na ten sezon po pandemii? No to bardzo specyficzny sezon, gdzie właściwie wszystkie teatry pracują przez cały czas i te premiery tak wiszą, no bo nie mamy ich, nie mieliśmy ich do tej pory za bardzo jak pokazać widowni, także czerwiec to miesiąc wysypu premier w całej Polsce i pewnie w całej Europie jakoś w najbliższym czasie. U nas w teatrze nam się tak złożyło, że ten czerwiec będzie dosyć taki skupiony na tematach, myślę, że relacji człowieka z absolutem. Czyli trochę tematy religijne, bo spektakl Biblia Próba, o którym już mówiłem przy okazji festiwalu, to spektakl, który będą Państwo mogli oglądać u nas od 2 czerwca. To przedstawienie oparte mocno na księdze Hioba. Wszyscy aktorzy zgromadzeni w takiej właściwie arenie otoczonej widzami. No i doświadczamy tam historii Hioba w taki bardzo, bardzo nagi, bezpośredni sposób. Potem w połowie czerwca Testament Marii, to z kolei monodram Kolma Toibina w reżyserii Piotra Kurzawy, z kolei o Marii, Matce Jezusa, która opowiada właściwie historię matki, relacji matki z synem, który jest wyjątkowy, ale nie do końca z punktu widzenia matki to wszystko takie piękne i oczywiste. Bardzo ciekawe, myślę, to przedstawienie powstaje i serdecznie na nie Państwa zapraszam do Torunia. No i na sam koniec Biesy, czyli Dostojewski, historia bardziej o złu i no, wielka powieść Fiodora Dostojewskiego, z kolei u nas w reżyserii Damiana Józefa Necia, którego znamy w Toruniu z reżyserii Aktorów Prowincjonalnych. Także po raz kolejny takie pochylenie się chyba nad tym, gdzie jesteśmy dziś i jak bardzo i czego tak naprawdę potrzebujemy, być może od religii, być może też i od kultury. No a żeby nie było tylko ciężko, czy żeby nie było tylko poważnie, to Zemsta Fredry,

Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no? To nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kultura, sztuka, odlatujemy w Trójce przed południem, tymczasem na ziemię. Sprowadzi mnie i Państwa już teraz Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. A ze mną Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Dawidzie, wydarzeniem politycznym weekendu na pewno jest prezentacja tak zwanego Polskiego Ładu, z którym teraz Polskę ma objeżdżać premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o po-covidowy plan rządu na gospodarkę. Wiele z tych propozycji bardzo bezpośrednio ma dotknąć portfeli Polaków i warto, myślę, wziąć te sprawy na warsztat. Chyba najszerzej komentowane są zmiany podatkowe. Podniesiona ma być kwota wolna od podatku dochodowego, czyli ta suma, która zostaje w naszej kieszeni, ma być zwiększona niemal dziesięciokrotnie do 30 tysięcy złotych. W drugi próg podatkowy mamy wskakiwać powyżej 120 tysięcy złotych dochodów rocznie. To jest spora zmiana, bo do tej pory ten próg był na poziomie nieco powyżej 86 tysięcy złotych. To tyle dobrych wieści, panie Dawidzie, ale nie będzie można na przykład odliczyć sobie składki zdrowotnej. To jest ponad 7%, które trzeba, tak upraszczając, doliczyć po prostu do tych progów podatkowych. Kto zyska, kto straci, pana zdaniem? No ewidentnie tutaj system został, powiedziałbym, tak ustawiony, że oczywiście zyskają ci, którzy zarabiają najmniej. Będzie to także bardzo korzystne na przykład dla emerytów, no bo zwróćmy uwagę, że co te zmiany tak naprawdę oznaczają. W tej chwili kwota wolna to jest 3000 rocznie, czyli mówiąc prosto, od 250 zł miesięcznie nie płacimy podatku, od całej reszty już go płacimy. No w tej chwili tak naprawdę będzie można te 2,5 tysiąca zarobić bez podatku, ale uwaga, uwaga, ale jednak będzie nam odliczone 7, a później 9% składki zdrowotnej, więc tutaj to nie jest tak, że jak zarabiamy 2,5 tysiąca, to te 2,5 tysiąca dostaniemy do ręki, ponieważ od tego będziemy musieli zapłacić na przykład składkę zdrowotną. Bo na czym polega tak naprawdę kwestia składki zdrowotnej? Mówimy odliczenie i tak dalej, ale w takim największym uproszczeniu. Jeżeli dzisiaj zarabiamy jakąś kwotę, mamy pensję i z tego 19% zabiera nam fiskus. I to nie jest tak, że te 19% to jest, można powiedzieć, podatek idący do budżetu państwa, tylko ponad 7% tego to jest składka zdrowotna, która idzie do NFZ-u, natomiast pozostałe 12% z małym hakiem, który zostaje, to jest podatek, który idzie do budżetu państwa, samorządów jest rozdzielany i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili będzie tak, że będziemy mieli składkę zdrowotną, czyli zapłacimy od każdego dochodu te 7, a później 9%. Natomiast od tego jakby, co zostanie powyżej 2,5 tysiąca, będziemy płacić normalny podatek dochodowy, czyli 19. Czyli mówiąc prosto, będziemy mieli powyżej 2,5 tysiąca jednak efektywnie wyższe opodatkowanie. Natomiast mniejszej kwoty, no bo mówię, te 2,5 mamy tak naprawdę, można powiedzieć, w gratisie. Mamy je za darmo. To jest jakby jeden element, który robi taką trochę obniżkę z podwyżką. Oczywiście, no też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że łatwiej podatnikom zaakceptować, że pieniądze pójdą na służbę zdrowia, niż pójdą one normalnie do budżetu jako podatek. No nikt nie lubi płacić podatków, więc jeżeli chodzi o pewne, powiedziałbym, zagranie społeczne, to oczywiście wybrano ten podatek, który łatwiej jest obywatelowi uzasadnić czy przełknąć. No tak, tutaj na pewno jednoosobowe działalności gospodarcze to są może te, to jest ta grupa, której najbardziej dotknie, znaczy która najbardziej dołoży się do tego, o czym pan powiedział, czyli tej grupy emerytów czy osób zarabiających najmniej. Likwidacja umów śmieciowych to jest jakiś kolejny punkt. Prorodzinne świadczenia. Mamy na przykład deklarację, że do wykorzystania przy drugim i kolejnym dziecku między 12 a 36 miesiącem życia będzie dodatkowe świadczenie 12 tysięcy złotych. Kredyty na mieszkanie, gwarancje do 100 tysięcy złotych wkładu własnego. Które z tych propozycji pana zdaniem są najistotniejsze? Powiedziałbym, no ewidentnie kolejne świadczenia na dzieci. To znaczy zwróćmy uwagę na to, że o ile 500+ nie poprawiło w dłuższym horyzoncie podniesienia dzietności, bo okazuje się, że parę innych elementów, o tyle był to bardzo istotny z punktu widzenia redukcji ubóstwa, to na pewno. Tak, program socjalny, który zwłaszcza zredukował biedę wśród dzieci. Więc ja rozumiem, że tutaj rząd idzie jakby dalej konkretnie w tym kierunku, czyli będzie bardzo mocno mówiąc dofinansowywał tych Polaków, którzy decydują się mieć więcej dzieci. No słuszny krok, natomiast no widzimy, że samo to nie załatwi, zresztą w ogóle, bo to jest troszeczkę tak, że ten program, mówiąc prosto, żeby był skuteczny, musi być jeszcze obudowany, że tak powiem, swego rodzaju poprawą usług społecznych, bo to znaczy się troszeczkę tak, że fajnie, że będziemy mieli więcej pieniędzy na służbę zdrowia, przyda się, no tyle tylko, że trzeba też zreformować, zmienić służbę zdrowia po to, żeby ona była efektywna i była w stanie nie tylko te pieniądze, mówiąc prosto, przepalić, przejeść, ale po prostu efektywnie świadczyła Polakom lepsze usługi zdrowotne, leczyła lepiej. Myślę, że tutaj też istotne na przykład w przypadku zachęcania Polaków do posiadania dzieci będzie kwestia, no właśnie, poprawy opieki, dajmy na to przedszkolnej, żłobkowej, większej ilości tego typu miejsc. Oczywiście, jeżeli znowu mówimy o zniesieniu umów śmieciowych, no to oczywiście, to jest jakby krok idący w tym samym kierunku, to znaczy chodzi o to, że ludzie, którzy będą pracowali jednak na etacie, a nie na jakiejś, powiedziałbym, umowie krótkoterminowej, będą bardziej skłonni właśnie do tego, żeby zakładać rodzinę, żeby mieć dzieci, żeby jakby bardziej pewnie patrzeć w przyszłość. Więc tutaj ten kierunek jest bardzo mocno widoczny. Oczywiście, no znowu, żeby nie było tak różowo, to trochę nam się robi puste miejsce, bo jednak no, są sytuacje, w których umowa zlecenie czy umowa o dzieło była całkiem sensownym i adekwatnym sposobem rozliczania się pracownika z pracodawcą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy faktycznie mamy do czynienia jakąś krótkoterminową działalnością. Aha. Natomiast no, z drugiej strony pewnie zastępowałoby to więcej jednoosobowych działalności gospodarczych, tyle tylko, że te się dla odmiany zaczynają być dużo bardziej obciążone podatkowo, więc tu jest też pewien element, który pewnie gdzieś będzie musiał być zrównoważony, bo trochę mówiąc prosto, tu rząd wyciął za dużo, tak bym to ujął. Skoro jesteśmy przy rynku pracy, przy prawie pracy, to warto też powiedzieć, że pojawił się taki wątek uregulowania pracy zdalnej na zasadach, no tak się wydaje, podobnych do tych rozwiązań z czasów pandemii. Myśli pan, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej? Myślę, że tak. To znaczy zwróćmy uwagę, że praca zdalna tak naprawdę pokazała bardzo wiele zalet. No właśnie, na przykład w sytuacji osób, które mają małe dzieci. W związku z tym praca zdalna jest dla takich, czy na przykład częściowo zdalna przez ileś dni w tygodniu, czy na przykład praca zdalna w sytuacji, w której trzeba temu dziecku poświęcić więcej czasu, czy otoczyć je jakąś opieką, jest akurat właśnie idealnym rozwiązaniem, które na przykład będzie wspierał kobiety na rynku pracy, więc tutaj ewidentnie, ja bym powiedział, że do tej pory bardziej powiedziałbym pewnym problemem pracodawców były tak naprawdę dwa elementy, czyli po pierwsze to, że no, nad tym pracownikiem pracownikiem wydawało się nie do końca jest nadzór, po drugie kwestia odpowiedzialności. Bo jak pracownik jest w pracy, no to mniej więcej wiadomo, kto za jego bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada. No jak pracuje z domu, to już sprawa nie jest jasna, natomiast no ewidentnie jest to kierunek, który oczywiście nie wyprze normalnej pracy, pewnie dalej, oczywiście, że dalej będziemy chodzić do biura, natomiast może się okazać, że praca zdalna faktycznie na przykład dla rodziców, na przykład dla osób, które faktycznie, że tak powiem, muszą wykonać pewną rzecz i niekoniecznie potrzebują w tym miejscu przebywać w siedzibie pracodawcy, jest rozwiązaniem z jednej strony korzystnym dla pracownika, ale z drugiej strony no też pracodawca, który, dajmy na to, nie będzie musiał na przykład wynajmować tyle powierzchni biurowej. No tak, ale zawsze jest jeszcze pytanie na przykład zwrotu kosztów energii, prawda? Korzystam w domu z mojego sprzętu, z mojej elektroniki, z wody. To wszystko kosztuje. No i jest pytanie, czy pracodawca powinien mi to jakoś zwracać? To jest dobre pytanie, bo z drugiej strony ciężko jest to rozliczyć, natomiast ja myślę, że natomiast zdecydowanie warto to w jakiś sposób rozwiązać prawnie. Myślę, że to jakaś formuła, mówiąc prosto, ryczałtu dziennego. Czyli za dzień przepracowany w domu pracodawca dokłada nam właśnie jakąś kwotę za to, że korzystaliśmy z własnego prądu, wody i tak dalej, czyli pracodawca tych kosztów jakby nie poniósł. Panie Dawidzie, w przyszłym tygodniu mamy zobaczyć gotowy projekt ustawy, która już tę pracę zdalną będzie regulować i wtedy trafi ten projekt do konsultacji społecznych. Na pewno będzie jeszcze okazja, żeby do tego tematu wrócić, a na razie, jeśli chodzi o zapowiedzi ładu, Polskiego Ładu, to mamy zapowiedzi bez konkretnych projektów ustaw, chociaż wylicza się, że będzie musiało powstać nawet 100 nowych ustaw, żeby te wszystkie zmiany weszły w życie. Dawid Piekarz, Instytut Staszica, dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję, również miłego dnia. Nawzajem, do usłyszenia.